รายการธรรมรัมมรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลามาพบกันนั้นเพื่อที่จะให้ทราบข้อมูลสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าบุคคลนี้คือคนที่บอกสอนข้อมูลไว้เนี่ยได้บอกสอนเอาไว้อย่างดีมีการทำการตรวจสอบวิจัยใคร่ครวญสิ่งที่ได้ค้นพบแล้วก็มีความเคารพในธรรมะมากเอามาบอกมาสอนก็เพื่อที่จะให้บุคคลที่ปฏิบัติตามรู้ตามและได้เกิดประโยชน์อย่างที่ตัวท่านได้เคยทำมารู้มาโดยในการบอกสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อาศัยบุคคลที่มีศรัทธาบุคคลที่มีธุลีในดวงตาแต่น้อยพอที่จะรู้ตามพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์ได้พอพระเจ้าของเราเข้าใจสิ่งที่เป็นคำสอนของพระองค์ได้ในการบอกสอนนี้ก็โดยการสื่อสารทางเสียงแต่สมัยก่อนไม่ได้มีการจดบันทึกไม่ได้มีการลงอักษรแต่ว่าอาจจะมีแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันไม่ได้ถาวรไม่ได้จะมีความมั่นคงแน่นอนแต่จะเปรียบเทียบกับความจำของมนุษย์แต่ความจำอาจจะแน่นอนกว่าแต่คือหมายความว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนกระดาษเอกสารดินสอพวกนี้มันไม่มีก็ต้องอาศัยการจดจำเอาแต่ซึ่งการจดจำนั้นก็ผ่านทางสื่อทางเสียงผ่านทางการเห็นด้วยตาเพราะนั้นเครื่องมือการเรียนด้วยตาโดยการมองเครื่องมือการเรียนด้วยผ่านเสียงทางหูเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยนั้นซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสุตตะแต่คือการฟังคำสอนเพราะฉะนั้นหน้าที่อันหนึ่งของพระสงฆ์หรือที่มีต่อคฤหัสถ์หรือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยก็คือการให้ได้ฟังให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังซึ่งการฟังการนำมาให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของสุตตะนั่นเองการสั่งสมความรู้การเรียนการเรียนการสั่งสมความรู้นี้ก็ผ่านทางเรื่องของพระสูตรแต่พระสูตรก็คือ เรื่องราวที่พระเจ้าได้เล่าเอาไว้บอกเอาไว้สอนเอาไว้การเล่าการบอกการสอนของพระองค์นั้นบางทีก็เป็นบทสนทนาระหว่างพราหมณ์บ้างระหว่างกษัตริย์บ้างระหว่างภิกษุด้วยกันบ้างหรือว่าเป็นคาถาที่อยู่ๆก็อุทานขึ้นมารูปเดียวองค์เดียวหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังและเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงและเป็นเรื่องราวในอดีตบ้างอะไรบ้างแต่ซึ่งเขาก็รวบรวมกันมาและเขานี่ก็คือหมายถึงภิกษุรุ่นพี่ๆที่ได้ฟังคำสอนต่างๆเหล่านั้นแล้วแล้วก็รวบรวมคำสอนเหล่านั้นเอาไว้จำไว้แล้วก็บันทึกมาจดจำเอาไว้พอมีเทคโนโลยีในการพิมพ์การเขียนการที่จะลงอักษรจารึกได้มีเทคนิคต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยเริ่มพอที่จะให้การเขียนการบันทึกแล้วมันจะคงอยู่ได้นานเนี่ยก็เลยเริ่มมีการลงอักษรมีการบันทึกแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ผ่านการเวลามาเป็นหลายพันปีแต่เราได้เห็นพระไตรปิฎกอยู่ทุกวันเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะท่านฟังแต่กว่าจะจดบันทึกขึ้นลงมาในใบลานข้ามน้ำข้ามทะเลบางคนก็ต้องฝ่าฟันป้องกันไม่ให้มันถูกไฟไหม้บ้างไม่ให้ถูกปลวกกินบ้างบางคนจะเผาทำลายบางคนจะผ่านด่านกักกันอะไรต่างๆก็แบกคัมภีร์กันมาโดยเฉพาะยิ่งตรงช่วงที่สมัยที่มีธรรมทูตเนี่ยเขาก็แบกคัมภีร์บ่งบอกคำสอนอะไรต่างๆที่สำคัญก็นำกันมาผ่านกันมาเป็นรุ่นให้เราได้ศึกษาเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็ศึกษาทำความเข้าใจศึกษาทำความเข้าใจแล้วเพื่อที่จะให้เกิดความแจ่มแจ้งความจำแจ้งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราพยายามทำความเข้าใจนั่นเองแล้วก็เป็นหน้าที่อย่างที่สองสำหรับพระสงฆ์ที่จะทำความเข้าใจความแจ่มแจ้งนั้นให้มันถึงที่สุดนะคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดสิ่งที่ได้ฟังทำความแจ่มแจ้งให้มากขึ้นถึงที่สุดแล้วเราจะมีความเข้าใจในธรรมะนะเข้าใจนี้ไม่ใช่เข้าใจในสมองนะท่านฟังเข้าใจเนี่ยหมายถึงเข้าไปในใจและเข้าไปตั้งอยู่เข้าไปนั่งอยู่ในใจแต่ใจเราก็จะมีธรรมะชุ่มเย็นเอิบอิ่มอยู่ข้างในพอจิตใจมีธรรมะรู้แล้วอะไรต่างๆแล้วก็มีความเย็นใจสบายใจ เป็นอำนาจของธรรมะที่จะครอบคลุมคุ้มครองบุคคลผู้นั้นได้โดยข้าพเจ้านั้นมาทำหน้าที่ในการที่จะให้ท่านฟังได้ฟังพระสูตรเรื่องราวต่างๆเนี่ยโดยในวันพฤหัสก็จะนำพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังส่วนวันศุกร์นั้นก็จะมาอธิบายขยายความเป็น2วันที่โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กันโดยในวันพฤหัสให้ฟังพระสูตรก็จะเอาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆข้าพเจ้าขอเน้นท่านฟังว่าเราเกิดเป็นคนพุทธเกิดเป็นคนที่มาฟังคำสอนของพุทธะเนี่ยก็ให้ไปอ่านเรื่องราวที่เป็นบทเพียรชนะของพระเจ้าคืออย่ามาเอาแต่ว่าให้ข้าพเจ้าย่อยให้ฟังให้ข้าพเจ้าอ่านให้ฟังให้ข้าพเจ้าพูดให้ฟังให้ข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังนี่มันไม่ใช่ศาสนาของข้าพเจ้านะเนี่ยมันเป็นศาสนาของพุทธะนะพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ดูเห็นแล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปที่ตัวแม่บทตัวคําสอนของพุทธะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งนึงว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอย่าเอาง่ายๆอย่าเอาง่ายๆกินง่ายๆเนี่ยบางทีมันไม่อร่อยนะจะกินให้อร่อยมันบางทีต้องมีกระบวนการมีท่าทางนิดนึงพระเจ้าพูดถึงการที่จะบรรลุธรรมอันเลิศได้เนี่ยก็ด้วยการกระทำอันเลิศแต่เราพยายามที่จะเข้าถึงคำสอนของพุทธะโดยทั้งบทโดยทั้งพยัญชนะผ่านการด้วยการไปศึกษาเองอ่านเองตรงไหนไม่เข้าใจก็มาพูดคุยกันถามกันหรือว่าฟังคำอธิบายกันอันนี้จะดีแต่ว่าอย่าไปอ่อนแอแบบว่าคิดท้อถอยคิดไม่ศึกษาแล้วก็จะฟังแต่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้มันก็จะขาดทุนนะว่างั้นเถอะนะจะไม่ได้กำไรเต็มที่เราจะได้กำไรเต็มที่เรากลับไปที่ตัวแม่บทไปที่คำสอนของพุทธะทำความเข้าใจตรงนั้นมีตรงไหนไม่เข้าใจข้องใจเอามาฟังคำอธิบายอันนี้สามารถทำได้และเป็นเรื่องที่ดีด้วยมันก็จะสามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ยังไม่เข้าใจให้แจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วก็คลายความสงสัยมีประการต่างๆจิตใจของเราก็จะมีความมั่นใจมีความลงใจคลายความเห็นแย้งมีความแจ่มใสนั่นเองพระสูตรที่เราได้พูดกันถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายแต่เป็นเรื่องที่ขนาดกลางๆพอที่จะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังจบในเวลาครึ่งชั่วโมงได้แต่เป็นพระสูตรที่เรียกว่ามหาทุกขขันธสูตรมหาทุกขขันธสูตรนี้ก็คือขันธ์ก็คือกองนะทุกก็คือกองทุกนั่นเองอันยิ่งใหญ่ว่าด้วยกองทุกอันยิ่งใหญ่นะทุกนี่มันยิ่งใหญ่มากมีรายละเอียดต่างๆนะซึ่งเรื่องราวที่ดําเนินไปตอนนั้นก็คือว่ามีหมู่ภิกษุกลุ่มหนึ่งเขาก็จะไปบิณฑบาตแต่ว่าปรากฏว่าเช้าเกินไปแต่ตอนที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อบิณฑบาตเนี่ยก็เลยไปแวะพักที่อารามของพวกนักบวชในคําสอนอื่นๆเราจะเห็นได้ว่านักบวชที่คําสอนอื่นๆเขาก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะพวกนักบวชก็จะไปสู่สํานักของพวกนักบวชด้วยกันจะเป็นศาสนาไหนคําสอนใดเขาก็ต้อนรับแต่เพราะว่าถือว่ามีการเลี้ยงชีพแบบเดียวกันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็ธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอาจจะมีการไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องความเห็นบ้างในเรื่องของความเป็นอยู่นั้นก็เกื้อกูลกันแต่พวกที่ดีก็มีพวกที่ไม่ดีก็มีก็เหมือนสมัยปัจจุบันในสมัยนั้นเขาก็มีการเอื้อเฟื้อกันในลักษณะนี้บ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่กษัตริย์ในกษัตริย์อย่างพระเจ้าประเสนนิโกศลเนี่ยนับถือคําสอนของพุทธะแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเรื่องที่พักอะไรต่างๆให้กับนักบวชในคําสอนอื่นๆในคําสอนอื่นๆอย่างเช่นพวกปริพาโชคอันแย่เดรัจฉีและที่อื่นเนี่ยก็ยังมีอารามที่พระนางมริกาเนี่ยเอื้อเฟื้อให้อยู่ให้พักนะก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนับถือคําสอนของเขาอะนะไม่นับถือคําสอนของพุทธะเนี่ยก็เหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละนะตัวท่านเองก็เป็นพุทธมามกะนะคือผู้ที่นับถือคําสอนของพุทธะเคยบวชเรียนด้วยแต่ว่าก็ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนในคําสอนอื่นๆก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างนี้ทีนี้ว่าระหว่างที่ไปตรงนั้นก็ได้มีโอกาสสอบถามกันนะพวกอิตรทีเขาก็ถามถึงเรื่องอยู่3เรื่องแล้วก็คือเรื่องของกามเรื่องของรูปแล้วก็เรื่องของเวทนานะกามรูปเวทนา3อย่างเนี้ยเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นแต่3อย่างนี้เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นแต่พวกอิตรทีเนี่ยเขาก็ถามเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะก็ในเมื่อพวกฉันนี่ก็บัญญัติเรื่องกามเรื่องรูปแล้วก็เรื่องเวทนาพระเจ้าก็อธิบายบัญญัติไว้ว่าการเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ฉันก็พูดเหมือนกันนะฉันก็บัญญัติเหมือนกันคําว่าบัญญัตินี่ก็หมายถึงมีการอธิบายมีการพูดถึงมีการแจกแจงแยกแยะทําให้เกิดความเข้าใจแต่คือให้นิยามเอาไว้ว่างั้นนี้ก็คงจะประกอบด้วยกับการที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เวลาน้อยเพราะว่าจะต้องไปบิณฑบาตใช่ไหม ภิกษุเหล่านั้นก็ฟังไว้ก็ไม่ได้เถียงอะไรไม่ได้คัดค้านไม่ได้ยอมรับแต่ด้วยทําความในใจว่าเออจะมาถามพระพุทธเจ้าดีกว่าหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําอย่างที่ตัวเองคิดโดยการเข้าไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ธรรมะ3อย่างที่ผู้ฟังที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องของกามนะกามคืออะไรก่อนนะกามนั้นก็คือความกําหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงนะกามเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะเพื่อให้ทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะคือส่วนที่เป็นกามคุณส่วนที่เป็นวัตถุกามแล้วก็ส่วนที่เป็นกิเลสกามนะวัตถุกามคือวัตถุที่จะทําให้เกิดความลุ่มหลงได้นั่นคือสิ่งภายนอกทั้งหมดที่ผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นหรือกาย5อย่างนะอะไรก็ตามที่ผ่านมาทางสิ่งอายตนะ5อย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นวัตถุกามทั้งสิ้นผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเหนี่ยวนําโน้มนําให้เกิดก็เรียกว่ากามขึ้นในใจได้เพราะนั้นสิ่งที่เรารับรู้สัมผัสภายนอกไม่ว่าจะเป็นของหยาบของละเอียดเลวประณีตซามหรือว่าดีมีในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนะเป็นไปในที่ไกลหรือที่ใกล้ทั้งหมดเลยนะเป็นวัตถุที่สามารถจะเหนี่ยวนําให้เกิดความลุ่มหลงความกําหนัดความรึงรัดในจิตของเราได้ไอ้เจ้ากามหรือว่าความรึงรัดความกําหนัดลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในจิตนี่แหละก็เรียกว่ากิเลสกามนั่นคือส่วนที่2ในกิเลสกามก็อันหนึ่งเกิดขึ้นในใจวัตถุกามแล้วก็อันหนึ่งที่อยู่ภายนอกวัตถุกามหรือว่าเจ้ากามคุณทั้ง5นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทำไมถึงมีคําว่ากามอยู่กับวัตถุนั่นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความลุ่มหลงแต่มันเป็นวัตถุที่อยู่ภายนอกบางทีสําหรับบางคนนะมีวัตถุกามที่ประณีตนะวัตถุกามที่ประณีตเช่นคนที่มีบ้านหลังตัวโตมีรถดีๆมีเงินมากนะคุณมีวัตถุกามที่ดีแต่ก็อาจจะไม่ได้มีกิเลสกามเกิดขึ้นในภายในก็ได้นะมีอยู่อาจจะมีอยู่แต่ว่าไม่มากอันนี้ก็มีในทางตนข้ามแต่วัตถุกามของบางคนอาจจะไม่ได้ละเอียดประณีตบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตเงินก็ไม่ได้มีมากแต่ว่ายังมีความลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีนั่นแหละแต่บางสิ่งอยากมีแต่ไม่มีไม่มีก็ยังลุ่มหลงได้แต่พอเปลี่ยนแต่ไปคิดถึงมันก็ลุ่มหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกิเลสกามแล้วก็วัตถุกามนี่ก็แยกกันไปแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดถึงในที่นี้คือคำว่ากามเฉยนะซึ่งหมายถึงกิเลสกามนั่นเองคือความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินโมเมาที่อยู่ในใจแต่ถ้ามันอยู่ในใจนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันทีนี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงเรื่องของกามด้วยพูดถึงเรื่องของรูปด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของเวทนาด้วยแต่ทำไมถึงพูด3อย่างนี้ก็เพราะว่าพวกปริพาชกเนี่ยก็พูด3เรื่องนี้เดี๋ยวพระเจ้าก็เลยขยายความเพิ่มเติมว่าไอ้3อย่างเนี้ยถ้าเผื่อว่าจะอธิบายขยายความชนิดที่เรียกว่าบัญญัติให้มันลึกซึ้งลงไปเนี่ยถึงระดับที่ว่าเขาจะไม่รู้ตอบไม่ได้ก็มีคือพวกปริพาชกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็มีการบัญญัติซ้ํากันกับของพระพุทธเจ้าก็มีหรือบางทีพระพุทธเจ้าก็ไปบัญญัติซ้ํากันกับของพวกปรามของพวกปริพาชกอื่นๆก็มีแต่อย่างคําว่าอรหันต์อย่างเงี้ยคําว่าอรหันต์นี่ก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ด้วยซ้ําหรือว่าคําว่าภิกษุอย่างนี้แล้วก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือคําอื่นๆอย่างเช่นว่านิพพานอย่างนี้เป็นต้นนิพพานก็มีมาก่อนแล้วแต่นี้การบัญญัติธรรมะของพระเจ้าแต่มีความรัดกุมรอบคอบชัดเจนทั้งในนิยามแต่ความหมายของมันทั้งในเรื่องวิธีการที่จะไปถึงได้ดังนั้นของพระเจ้าเนี่ยจึงมีรายละเอียดที่เฉียบคมกว่าแต่ซึ่งบางทีก็คุยกันอย่างนี้แหละแต่ภิกษุทั้งหลายก็คุยกันกับพวกปริพาชกของเธอเป็นยังไงแต่ของฉันเป็นยังไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างศาสดากับศาสดาเปรียบเทียบกันระหว่างคําสอนกับคําสอนเปรียบเทียบกันระหว่างสาวกกับสาวกนะจะรู้ว่าของใครมันดีกว่าใครนี่บางทีเขาก็คุยกันอย่างนี้นะซึ่งในกรณีนี้เรากําลังเปรียบเทียบเรื่องของคําสอนกับคําสอนนะคําสอนเรื่องกามนะว่ายังไงคําสอนเรื่องรูปเอาว่ายังไงคําสอนเรื่องเวทนาว่ายังไงนะที่พูด3เรื่องนี้นะเพราะว่าเขาชงมาอย่างนี้แต่เวลาที่พระเจ้าบัญญัติธรรมะเนี่ยจะรอบครอบกว่านี้มากนะเรื่องกามก็ไปอยู่ในเรื่องของตัณหานะเวทนากับรูปก็จะมีอยู่เรื่องของทุกข์ในส่วนที่เป็นขันธ์ทั้ง5แต่เขาชมมางี้อ้าวก็ทำความชี้แจงกันให้ลึกซึ้งลงไปละว่าการเปรียบเทียบด้วยธรรมะกับธรรมะเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกามนะก็จะต้องเข้าใจอย่างน้อย3อย่างนะคือตัวมันเป็นยังไงอันนี้เราพูดถึงละแล้วก็รสอร่อยของมันมีไหมแล้วโทษของมันเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการที่จะหลุดออกจากมันอุบายในการนำออกจากสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่นะซึ่งเราต้องเข้าใจใน3แง่มุมนะของเรื่องของกาม3แง่มุมในเรื่องของรูป 3แง่มุมในเรื่องของเวทนาซึ่งแต่ละอันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งฝั่งนะเพราะว่า3เรื่องนี้เป็นทั้งจะพูดง่ายๆคือข้อดีนะคือรสอร่อยนะข้อเสียนะคือโทษของมันแล้ววิธีที่จะทําให้ข้อเสียนั้นน่ะมันหายไปนะอันนี้ก็มีวิธีการอยู่แต่วิธีการในการที่จะทําให้เราพ้นจากไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ตรงนั้นนะก็มีกระบวนการเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีการรัดกุมแล้วเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ทั้งฝั่งที่พูดถึงว่าข้อดีของมันแต่จะพูดถึงข้อดีก็คือรสอร่อยของมันนั่นแหละนะว่ามันก็จะนําความสุขความโสมนัสบางอย่างนะมาให้ได้นะอาศัยกามคุณ5เนี่ยความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูบางคนกินอาหารอร่อยๆบางคนได้ไปอยู่ที่ที่มันดีๆมีความสวยงามได้สัมผัสอะไรที่มันมีความสุขใจเย็นใจสบายใจอันนั้นก็จะทําความสุขให้เกิดขึ้นได้นะพระเจ้าก็ไม่เถียงว่ามันไม่มีข้อดีนะมันก็มีข้อดีที่ว่าจะนําความสุขเหล่านี้มานี่คือเรียกว่ารสอร่อยของกามทั้งหลายนะรูปก็เหมือนกันนะรูปเราเห็นรูปใดๆสวยๆนะเป็นเพศตรงข้ามในที่นี้พระเจ้าพูดถึงรูปของผู้หญิงนะที่มีความสวยมีผิวพรรณงามไม่อ้วนนักไม่ผอมนักมันก็ทำความดีใจความสุขให้เกิดจากทางตานะนิดหนึ่งตรงนั้นเรื่องของเวทนาอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเวทนาที่ยกขึ้นในที่นี้หมายถึงความสุขเวทนานะที่เกิดจากสมาธิทั้ง4ขั้นนะความสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิทั้ง4ขั้นนะเป็นผลของการที่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองนะไม่ได้เบียดเบียนทั้ง2ฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีนะเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเวทนาอย่างละเอียดแต่คือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากินอาหารอร่อยเราก็น่าจะเป็นเวทนาอย่างหนึ่งนะถูกต้องอันนั้นก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางลิ้นนะมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกามไงพระพุทธเจ้าจึงอธิบายเรื่องของกามไปแล้วทีนี้ที่อธิบายตรงเวทนาตรงเนี้ยเป็นเวทนาที่ละเอียดลงไปนะนอกจากเรื่องของกามนั่นคือเรื่องของสมาธินะเพราะว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นในภายในเนี่ยไม่ได้อ้างอิงสิ่งภายนอกนะไม่ได้มาจากตาจากหูจมูกลิ้นกายนะ5อย่างนี้แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในภายในเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงแยกออกนะแยกเวทนาที่เกิดขึ้นเรื่องของกามนะมาไว้ตรงส่วนนี้ส่วนเวทนาที่ไปเรื่องเกี่ยวเรื่องของกามก็รวมไว้ในกามตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องของรูปก็ไว้ตรงรูปตรงนั้นแต่เวทนาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปเราก็จะเหลือส่วนของสมาธิเราก็เลยมาพูดตรงนี้ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วเราจะเห็นสัดส่วนได้ระหว่างว่าไอ้ตอนที่พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกามเนี่ยแค่ย่อหน้าเดียวนะสั้นๆประโยชน์ของรูปนั้นก็ย่อหน้าเดียวสั้นๆแต่พอประโยชน์ของเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนี้โอ้โห3-4ย่อหน้าทุกฝั่งนะยาวเพราะว่าประโยชน์มันก็มีมากกว่ากันเราเห็นความแตกต่างตรงจุดที่พระเจ้าเน้นตรงนี้แต่ถ้าเรามาดูในเนื้อหาพระสูตรจะเห็นได้แง่มุมที่2ที่ต้องเข้าใจในเรื่องของกามเรื่องของรูปและเรื่องของเวทนาก็คือโทษของมันนะโทษของมันนะโทษของกามมีอะไรโอ้โหท่านฟังแล้วขนลุกเลยแต่ถ้าใครได้ฟังพระสูตรนี้ก็จะขนลุกละว่ามันมีโทษมากแต่หรือถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปอ่านไปฟังซะนะว่าเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะการนั่นเดียวนั้นจึงต้องทำงานงกอยู่เนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำนะเพื่อที่จะหวังลาภหวังที่จะได้เงินได้โภคทรัพย์นะอันนี้ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะการเป็นเหตุตรงนี้นี่หนึ่งทำฝังคือคนที่ไปทำงานทำการงกเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการอันนี้ก็มีแต่คนที่ไปทำงานงกเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องของการก็มีนะคือถ้ามีการแล้วคุณจะไปทำงานอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าคนที่ไปทำงานอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มาจากเรื่องของกามเข้าใจนะเพราะว่าคนที่มีความขยันขันแข็งขวนขวายในหน้าที่กิจการงานของตนรู้จักทำหน้าที่ในเรื่องของลูกน้องในการขยันทำงานอย่างดีที่สุดรู้จักทำงานรู้จักมาก่อนนายหลับที่หลังนายแต่ตรงนี้เขาทำงานอย่างขยันขันแข็งอาจจะเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามที่เขามีก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของกามก็ได้แต่เพราะฉะนั้นระดับของกามที่จะเกิดขึ้นในใจของคนที่ไปทำงานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีบ้างมากบ้างอาจจะมีน้อยบ้างแต่ถ้าบอกว่ามีกามกลุ่มรุมอยู่ในใจแล้วนะก็จะต้องไปทำงานเนี่ยบางทีก็ไม่ได้กินบางทีก็ไม่ได้นอนบางทีก็ต้องอดกินบางทีก็ต้องอดนอนบ้างนะตรากตรำอยู่อันนี้คือทุกข์ต่อแรกนะเป็นความทุกข์ที่เห็นได้เองเป็นโทษนะเป็นโทษที่เห็นได้เองที่เกิดขึ้นจากเรื่องของกามต่อแรกแล้วตอนที่2นะคุณทำก็หวังเงินใช่ไหมหวังจะได้โภคทรัพย์หวังที่จะได้โภคทรัพย์แต่ว่าโภคทรัพย์กลับไม่เกิดอย่างเงี้ยเป็นหมันนะงานการอะไรต่างๆที่ทําไว้มันก็กลับเสื่อมสูญไปเป็นอย่างอื่น แล้วก็ทุกข์ใจต่อที่2อีกนั่นคือถ้ามันเกิดอย่างนั้นมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ถ้ามีเงินอะไรต่างๆแล้วเงินนั้นกลับมาศูนย์ไปนั่นก็ทุกข์ต่อที่3อีกความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็การเป็นเหตุนั่นแหละการเป็นเหตุการเป็นเครื่องก่อการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำนั่นเป็นใบเพราะกรรมนั่นเดียวแล้วก็เกิดขึ้นได้แต่โทษของกรรมยังไม่ได้มีแค่นี้ท่านฟังโทษของกรรมที่พูดถึงในพระสูตรนี้เช่นว่าการที่ปล้นสะดมกันการฉกชิงวิ่งราวกันนั่นก็เพราะเรื่องของกรรมการทะเลาะวิวาทกันนั้นในครอบครัวพี่น้องเราดูบางทีพี่กับน้องทะเลาะกันนั่นเพราะว่ายืมเสื้อกันไปใส่ก็มีแต่บางทีพี่กับน้องก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องอาหารการกินก็มีนะแม่กับพ่อทะเลาะกันแม่กับลูกก็ทะเลาะกันพ่อกับลูกทะเลาะกันนะไม่ลงเส้นกันนั่นก็เพราะเรื่องตรงนี้แหละเรื่องของกามอย่างเดียวคือถ้าบอกว่ากามเนี่ยไม่ได้ครอบงำจิตใจอยู่นะไม่ได้เป็นไปอำนาจทางตาทางหูเป็นต้นเนี่ยใจก็จะมีเมตตากันนะคือหมายความว่าใจเนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่อยู่ข้างในใจแต่ว่าถ้าเกิดมีกามมาครอบงำไว้เนี่ยกามมันก็จะปกปิดจริงอื่นหมดบางทีพ่อกับลูกก็อาจจะรักกันมีใจยินดีให้กันแต่เพราะว่าเรื่องของการบางอย่างในความสุขทางตาทางหูเนี่ยมาปิดบังเอาไว้นะมารยาทบ้างเรื่องของการทำตัวบ้างอะไรบ้างนั่นก็เป็นไปได้แต่ทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเนื้อหาในพระสูตรก่อนนะท่านฟังนะครับพระเจ้าก็จะอธิบายถึงว่าโทษของการเนี่ยมีเยอะมากในพระสูตรนี้ก็พูดไปถึง7ย่อหน้าด้วยกันและนี่คือโทษของมันนะส่วนเรื่องของรูปก็เหมือนกันนะโทษของมันก็เยอะมากนะเยอะมากยาวเป็นหลายๆย่อหน้าในขณะที่โทษของเวทนาในเวทนาที่นี้เรากำลังพูดถึงเวทนาที่เกิดจากสมาธินะมีแค่2บรรทัดนะโทษของเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความที่มันไม่เที่ยงนะเราจะเห็นว่าสัดส่วนมันต่างกันมากนะย้อนกลับมาตรงที่ประโยชน์ของมันนะข้อดีของมันข้อดีหรือว่ารสอร่อยของรูปนะมีนิดเดียวนะข้อดีหรือรสอร่อยของกามมีนิดเดียวข้อดีหรือรสอร่อยที่เกิดจากสมาธิหรือที่เป็นเวทนาตรงนี้มีมากในขณะที่โทษของมันโทษของกามมีมากโทษของรูปมีมากโทษของเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนี้มีนิดเดียวเราจะเห็นว่าสัดส่วนมันต่างกันมากอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะตามที่เหล่าปริพาชกนั้นเขาชงคำถามมาให้ภิกษุนะแล้วภิกษุมาถามพระพุทธเจ้าแต่จริงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแบ่งธรรมะเนี่ยจะแยบคายกว่านี้นะส่วนที่เป็นกามพวกนี้ก็จะจัดไว้ในเรื่องของเหตุเกิดทุกข์ส่วนที่เป็นรูปตรงนี้นะก็จะจัดไว้ในเรื่องของทุกข์ส่วนที่เป็นเรื่องของเวทนาตรงนี้นะที่เกิดจากสมาธิตรงนี้นะก็จะจัดไว้ในเรื่องของมรรคแต่เห็นไหมว่ามัน3อันเนี่ยมันแยกจากกันแต่ที่เอามาอธิบายให้ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาถามคือบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอาทำไมต้องเอากามกับรูปแล้วก็เวทนามารวมกันแต่ซึ่งจริงๆพระเจ้าจะไม่ได้อธิบายจะไม่ได้จัดหมวดหมู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่พูดนี้อธิบายนี้ก็เพราะว่าตามคําถามที่เขาถามแต่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางแล้วเขาถามมาเรื่องเดียวแล้วก็อธิบายให้รายละเอียดถึงแต่ละเรื่องเนี่ยแยกไป3อย่างนะ3อย่างนี้ในที่นี้นั่นคือเรื่องรสอร่อยของมันเรื่องโทษของมันแล้วก็อุบายในการที่จะนําออกจากสิ่งเหล่านั้นนะซึ่งอุบายในการนําออกนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือการที่เราคลายความกําหนัดคลายความยึดถือนะคลายความลุ่มหลงในกามนั้นได้คลายความกําหนัดคลายความยึดถือคลายความลุ่มหลงในรูปนั้นได้คลายความกำหนัดคลายความยึดถือคลายความลุ่มหลงในเวทนานั้นได้แล้วข้อสังเกตตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างเรื่องกามเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์อันนี้นะควรจะต้องละอยู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจได้ในเรื่องรูปนะมันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้อันนี้ก็ควรละอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เวทนาที่ว่าเป็นส่วนของมรรคแต่เป็นส่วนของสมาธิเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงให้คลายความกำหนัดนะในเวทนานั้นตรงนี้แหละคือประเด็นที่น่าสนใจท่านผู้ฟังว่าแม้แต่สมาธินะที่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็ลุ่มหลงได้เหมือนกันแต่เราจะเห็นได้บางคนที่ไปนั่งสมาธิตามวัดตามวาหรือว่าฝึกสมาธิมีการฝึกปฏิบัติมานะแต่ว่ากลับบ้านทำไมยังด่าลูกด่าผัวอยู่หรือว่าจิตใจก็ยังขึ้นลงมีความยึดถือปล่อยวางไม่ได้บ้างนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาทำสมาธิได้ความสุขที่เกิดจากในภายในแล้วเนี่ยกลับไปลุ่มหลงยึดถือมัวเมานะติดพันในความสุขที่เกิดจากสมาธินั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะวันหลังถ้ามันไม่ได้เงี้ยเรากลับมาบ้านแล้วอาจจะมีเสียงกระตึกกึกโครมนั่งสมาธิไม่ได้ฉันจะสวดมนต์ทำไมเปิดทีวีนะมันจะเคืองนะเพราะว่าไปยึดในความสุขที่เคยได้ฉ จากสมาธิแต่ถ้าเราไปยึดอย่างนั้นปุ๊บนี่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโทษทันทีแต่แล้วโทษนี้เราก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แล้วก็แก้ได้เหมือนกันด้วยการละความกำหนัดความพอใจความลุ่มหลงนะความที่เราจะไปยึดถือมันในเรื่องของเวทนานั้นจะได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามเรื่องของรูปหรือว่าเรื่องของเวทนานะที่เป็นสมาธิตรงนี้ไอ้อุปทานคือความยึดถือเนี่ยมันเข้าไปได้หมดนะฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดมันเข้าไปจับได้หมดนะของที่เป็นภายนอกอย่างรูปมันก็เข้าไปจับได้ของที่เป็นภายในอย่างเรื่องของกามเป็นภายในแต่ไม่ดีด้วยมันก็เข้าไปจับได้ของที่เป็นภายในที่เป็นส่วนแห่งมรรคที่ว่ามันจะดีจะดีในเรื่องของสมาธิมันก็เข้าไปจับเวทนาที่เกิดจากสมาธิตรงนั้นได้นะมันจับยึดได้หมดมันอาศัยอะไรจึงจับยึดได้นะขันธ์ทั้ง5เนี่ยท่านฟังถ้ามีขันธ์5เกิดขึ้นในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งตรงนี้นะมันก็ยึดขันธ์5ตรงนั้นแล้วดูสิอย่างสมาธิอย่างเงี้ยนะเป็นองค์แห่งมรรคแต่ถ้ามีเวทนาที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันก็ยึดตรงเวทนานั้นนะรูปเป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5อันนี้มันจับยึดได้อยู่แล้วนั่นแปลว่าความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยยังไงมันก็เกิดที่ขันธ์ทั้ง5เท่านั้นนะมันไม่เกิดในที่อื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสอดคล้องกันแต่สอดคล้องกันในเรื่องที่แม้ว่าธรรมะเองเนื้อตัวธรรมะเองที่เปรียบเสมือนด้วยพ่วงแพเนี่ยพอเราไปถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องละนะวางนะปล่อยทิ้งไปท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปนะพระเจ้าก็ยืนยันกับท่านพระอานนท์ว่าท่านก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไปด้วยตัวพระองค์เองปรินิพพานที่ใต้ต้นสาระคู่นั้นก็ไม่ได้เอาศีลไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้เอาปัญญาไปด้วยแต่เพราะว่านี่เป็นของโลกแล้วก็อยู่ในโลกนี่แหละแล้วพออยู่ในโลกแล้วเป็นของโลกนะที่ว่าไว้สามารถที่จะข้ามผ่านให้ข้ามผ่านเหนือโลกไปได้แล้วเราเข้าใจธรรมะฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีความพ้นนะไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เป็นโลกของสิ่งที่เป็นไปในทางตาทางหูเรื่องของกามเนี่ยถ้ามันจะมารัดรึงเราแล้วมันจะทำไม่ได้เลยถ้าจิตใจเรามีธรรมะนะเป็นเหมือนกับพ่วงแพเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นจากการครอบงำครอบคลุมของมันแต่ซึ่งการครอบงำครอบคลุมของไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นกามสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้เราต้องระวังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะกามมีทุกโทษอย่างไรอธิบายไว้มากรูปมีทุกโทษอย่างไรอธิบายไว้มากนะประโยชน์ของมันมีนิดเดียวแต่เราจึงจะต้องพูดถึงเรื่องของสมาธินะก็อธิบายไว้เยอะตรงนี้นะว่าจะเอาสมาธิเนี่ยมาเป็นอุบายในการที่จะคลายกำหนัดจากกามคลายกำหนัดจากรูปได้อย่างไรอย่างน้อยไปยึดถือตรงเวทนาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันยังดีกว่าอย่างน้อยการที่เรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือการยึดถือตรงนี้จะว่าดีกว่าก็ไม่ได้หรอกแต่มันยังประณีตกว่าระวังกันนะเพราะว่าการยึดถือเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันไม่ดีทั้งสิ้นจะมายึดถือในสิ่งที่หยาบจะมายึดถือในสิ่งที่ละเอียดก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นทางที่จะทำให้เราเห็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปได้เป็นทางที่จะทำให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วก็มันในการที่จะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ทำสมาธิบ้างรักษาศีลบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนื้อหาในเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อพระสูตรว่ามหาทุกขขันธสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของกามรูปแล้วก็เวทนาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตอบตามที่บริพาชกเหล่านั้นเขาถามเรื่องการบัญญัติธรรมะตรงนี้จริงๆเรื่องของกามก็เป็นบัญญัติอยู่ในหมวดของเหตุแห่งทุกข์นั่นคือเรื่องของตัณหาเรื่องของรูปแล้วก็ไปบัญญัติอยู่ในส่วนของความทุกข์ในหนึ่งกันทั้ง5เรื่องของเวทนาตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเรื่องของทุกข์นั่นแหละแต่พูดถึงเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเวทนาที่เกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้อยู่ในส่วนของมรรคเพื่อที่จะอธิบายให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเขาถามอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้แล้วมันจะได้ชัดเจนกันไปในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนนายโศกก็มาทำหน้าที่ทำฟังในการที่จะทำสิ่งที่ได้ให้ฟังนั้นเนี่ยมีความจำแจ้งถ้าบอกว่ายังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆที่ต้องการติดต่อทางรายการให้ส่งมาได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือใบเสนอบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma จุดเริ่มต้น